Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwa widowisko multimedialne upamiętniające 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Samoloty LOT-u rozpoczęły obsługę trasy z Warszawy do Miami. Rezygnacja szefowej SPD wywołała kryzys polityczny w Niemczech. Archiwalne nagrania kazań papieża Jana Pawła II z 1979 roku oraz nowa aranżacja utworów historycznych i pieśni religijnych można usłyszeć na warszawskim Placu Piłsudskiego podczas wielkiego multimedialnego widowiska z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Udział w koncercie Wsłuchiwać się w papieża zapowiedziała para prezydencka. Widzowie przyjechali z odległych zakątków świata. Mimo, że jesteśmy w Ameryce i dzieli nas ocean, nasze serce jest z Polską i bardzo się cieszymy, że jesteśmy Polakami. Myśląc o Janu Pawle II, idzie do mojej głowy dwa rzeczy. Miłość do Bogu i miłość do ojczyzny. To jest takie piękne miejsce teraz w Warszawie. Miasto sąsiedzi tyle czasy II wojny, czasy powstania, ile ludzi tutaj umarło. To jest naprawdę wspaniałe miejsce, by zapamiętać patriotyzmu, co Jan Paweł II chciał nam nauczyć. Koncert jest transmitowany m.in. przez Radiową Jedynkę. Polskie linie lotnicze LOT rozpoczęły regularną obsługę trasy z Warszawy do Miami. Pierwszy samolot polskiego przewoźnika wylądował w stolicy Florydy w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. W inauguracyjnym rejsie uczestniczyła m.in. Miss Polski Olga Buława, która jest jednocześnie stewardessą w PLL LOT. Miss przyznała, że lot trwający ponad 11 godzin jest dużym wyzwaniem, ale jednocześnie jest bardzo interesujący. Można sobie bardzo fajnie zorganizować pracę. Mamy jednak więcej czasu, ten serwis jest spokojniejszy. Przedstawiciele LOT-u liczą na duże zainteresowanie nowym połączeniem. Jest ono przeznaczone zarówno dla turystów, jak i dla ruchu biznesowego. Reprezentująca przewoźnika w Stanach Zjednoczonych Magdalena Pantelis podkreśliła z kolei, że z połączenia będą korzystać Amerykanie wybierający się na wakacje do Polski i do innych krajów, do których lata polski przewoźnik. Już widzimy ogromne zainteresowanie Tel Awiwem, duże zainteresowanie Moskwą, kilkoma miastami na Ukrainie, więc udało nam się trafić rzeczywiście w zapotrzebowanie tego rynku. Podczas dzisiejszego panelu dyskusyjnego na temat przyszłości lotu przedstawiciele przewoźnika zapowiedzieli, że planowane jest bezpośrednie połączenie z Warszawy do Wietnamu. Z Miami, Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rezygnacja szefowej SPD Andrei Nales z wszystkich funkcji wywołała kryzys polityczny w Niemczech. Coraz więcej członków tej partii domaga się natychmiastowego wyjścia socjaldemokratów z koalicji. Chadecy chcą ratować obecny rząd i utrzymać koalicję. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że szanuje decyzję Andrei Nales i zapewniła, że jej gabinet nadal będzie skutecznie pracować. Przede wszystkim chcę powiedzieć w imieniu rządu, że zamierzamy kontynuować pracę gabinetu z należytą powagą i przede wszystkim z dużym poczuciem odpowiedzialności. Zarówno kanclerz Merkel, jak i szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer podziękowały odchodzącej przewodniczącej SPD za dotychczasową współpracę. Komentatorzy podkreślili fakt, że szefowa CDU oraz szefowa rządu wystąpiły oddzielnie, co ich zdaniem może być objawem kryzysu także w szeregach chadecji. Druga tura wyborów samorządowych zakończyła się w Grecji. Według danych Exit Poll opozycyjna Nowa Demokracja wygrała m.in. w dwóch największych miastach, Atenach i Salonikach, a także w regionach, w których w pierwszej turze nie wyłoniono zwycięzcy. W 6 z 13 regionów Grecji sytuacja została rozstrzygnięta podczas pierwszej tury, która odbyła się w ubiegłym tygodniu. Z sondaży wynika, że konserwatywna Nowa Demokracja wygrała wybory w pozostałych 7 regionach. W Atyce fotel gubernatora zdecydowaną większością głosów zapewnił sobie Yorgos Patulis. Zostawił on w tyle dotychczasową gubernator Renę Duru, oskarżaną o zaniedbania podczas tragicznych pożarów we wschodniej Attyce latem ubiegłego roku. Nowa Demokracja wygrała też m.in. w Atenach. Kandydat tej partii Kostas Bakoyanis uzyskał ponad 65% głosów w walce o fotel burmistrza. W ubiegłym tygodniu podczas pierwszej tury wyborów samorządowych i wyborów do Europarlamentu rządząca lewicowa Syryza poniosła poważną porażkę. W reakcji na to premier Aleksis Tsipras zapowiedział przedterminowe wybory parlamentarne. Sekretarz partii poinformował, że premier uda się w tej sprawie do prezydenta w następny poniedziałek. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od

No tak, tak. Charlie Watts ma dzisiaj 78 urodziny. To wybitny artysta, znany powszechnie, nie muszę Państwu o nim niczego opowiadać. No może tylko podkreślę to, że jest to człowiek stałych wyborów. Od 56 lat jest perkusistą Rolling Stonesów, od 55 lat mężem tej samej żony. Przez lata utrzymywał ze dwie polskie stadniny, finansując końskie pasje tej swojej żony zresztą. Watts jest najstarszym Rolling Stonesem, Mick i Keith są o 2 lata młodsi, a Ronnie to młodziak zupełnie, bo ledwie 70 skończona. No i co, za chwilę ruszają na amerykańską trasę koncertową, za chwilę nowa płyta, ale z historycznym materiałem, ale w planach jeszcze także studyjny album z zupełnie nowymi piosenkami. No oni wszyscy swoje lata mają, nie ma już tego oryginalnego basisty Billa Wymana. No ktoś musi to towarzystwo w garści trzymać. Dobry perkusista jest absolutnie niezbędny. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Yeah. I tak oto uczciwszy urodziny dobrego gitarzysty, nie, dobrego perkusisty, przepraszam. Możemy sięgnąć spokojnie po nowe płyty. To jest nowa płyta z Wielkiej Brytanii i popularna płyta w Wielkiej Brytanii. I mimo, że popularna w Wielkiej Brytanii, to o dziwo, nie jest to żaden dziewczęcy popik. To całkiem męska płyta. Of light, and as the planets are turning in silent circles beyond the tide, and I can't get you off of my mind. Nowa i popularna płyta z Wielkiej Brytanii zaczyna się energicznie, jak jakiś nowy Neil Young, ale nowa płyta tego amerykańskiego giganta dopiero za 5 dni, a na razie płyta artysty z Wielkiej Brytanii, który nazywa się Richard Hawley. Nie jest debiutantem, to już bodajże 8 jego album, ale nie jest też jakąś wielką sławą. Spokojnie co kilka lat wydaje nową płytę i ta nowa płyta wciąż trafia dość dobrze w gusta Brytyjczyków i całkiem dobrze się sprzedaje, mimo że nie jest to żaden dziewczęcy popik. My black horse and mask pulled up tight. Loaded pistol, it'll be alright. The third son of a heartless lord, thrown down alone all in this world. I fell in love with a galley girl. Take this carriage and I'll marry her. And we're rolling, rolling, rolling home. Yeah, we'll be rolling and we're rolling. Step ahead over Crooking's rope. I'll be delivered on the deck of that boat. Me and my true love to the new world go. And we'll be rolling, rolling, rolling home. A gdyby tak jeszcze Państwo otworzyli to na jakimś głośniczku mocniejszym niż taki, taki sprzęt telefoniczny, jakiś głośniczek z drewnem, żeby był, to będzie ładnie słychać tego Richarda Hawley'a. Nowa płyta z Wielkiej Brytanii. No to popatrzmy teraz, co w koncertach się dzieje. Być może pamiętają Państwo, do Polski przyjechał Tim Bones, brytyjski wokalista i kompozytor, znany generalnie chyba najbardziej jako członek zespołu No Man, który tworzy wspólnie ze Stevenem Wilsonem i w tym roku jeszcze zapowiadana jest wspólna płyta tej formacji. Być może jakieś koncerty będą, byłoby świetnie, bo pamiętam koncerty poprzednie No Man bywały znakomite. No ale na razie Tim Bones prezentuje się kolejny raz w Polsce jako artysta własny, solowy. Przyjechał ze swoim zespołem. Dzisiaj gra koncert w klubie Firlej we Wrocławiu i nie mam jeszcze żadnych informacji na ten temat. Być może ten koncert jeszcze się odbywa. A jutro, 3 czerwca, będzie koncert w Warszawie w klubie Progresja. Wystąpi Tim Bones z zespołem. Obiecuję, że zagra utwory ze swojej najnowszej płyty, z płyt starszych i z repertuaru zespołu No Man także. Reprezentacja Minimaxu już gotowa, wybrana tydzień temu, także czekamy. I liczymy, że być może jakieś opinie jeszcze po dzisiejszym koncercie. On the floor, Christmas wreaths still hanging from the bedroom doors. Not married anymore. You're not married anymore. There's nothing you don't miss. Not the toys, the chaos or the shopping list. You never wanted this. You were lost, then found, but you had to resist. Not married anymore. You're not married anymore. A different kind of dance. You were lost and you were found, but you wouldn't give the changes chance. You're not married anymore. Łagodny, liryczny głos progresywnego rocka Tim Bones prezentuje swój autorski materiał z zespołem. Dziś koncert we Wrocławiu i jutro w poniedziałek w klubie Progresja w Warszawie. Tylko dwa takie koncerty w Polsce. No to kontynuując ten koncertowy wątek, chciałbym Państwu teraz przedstawić ciekawy amerykański zespół Southern Avenue. W zespole występują dwie siostry, wokalistka Tirini Jackson i Tikira Jackson, śpiewająca perkusistka. One pochodzą z bardzo ortodoksyjnej, religijnej, afroamerykańskiej rodziny. W tej rodzinie jedyną dopuszczalną muzyką było śpiewanie pieśni gospel i tak przez całe lata młodości siostry Jackson te pieśni gospel śpiewały. Inną muzykę poznały dopiero podobno jako nastolatki, to poza swoim rodzinnym domem. To surowe wychowanie muzyczne niestety nie pomogło do końca, bo siostry w końcu dom opuściły i zaczęły zajmować się różnorodną muzyką, inną także, no ale ten gospel duchowy w nich niewątpliwie pozostał i to one tworzą podstawę tego zespołu Southern Avenue. Trzeci filar zespołu, także ciekawy, to jest izraelski gitarzysta Ori Naftali, który w Izraelu pokochał bluesa i 6 lat temu przeniósł się do ojczyzny tego gatunku muzycznego. No wydawałoby się, izraelski gitarzysta bluesowy w Ameryce to szans żadnych nie ma. No to się Państwo przekonają, jak Państwo pójdą na koncert, jaki to jest dobry bluesman, choć wychowany w Izraelu. Ten skład uzupełniają dwaj Amerykanie, basista i keyboardzista, i wszyscy oni razem brzmią mniej więcej tak. Windows, hard times, no escape, love abused, wrecked my whole world, and now he's amused. When I get tired, I get so up, only to bow, wanna show me love, get to the bottom, give me a hug. Put my heart, can you fill my cup, that whiskey love, I hate you so much. To lose, just young and dumb, and the love I had no clue. Love of my life, he killed my spirit. A shot of brown, more broken heart to heal it. Oh, when I just tried, I guess tore up. Wanted a battle, gonna show me love. Get to the bottom, give me a hug. But my heart, when you fill my cup, that whiskey love. I hate you so much. Jak się dziewczyna wychowała na pieśniach gospel, no to wie, jak się potem śpiewa na koncertach. To jest amerykańska grupa Southern Avenue z Memphis bodajże, ale nie chciałbym tu czegoś pokręcić. Amerykańska pięcioosobowa grupa bluesowo-soulowo-rockowa z izraelskim gitarzystą. Jedyny koncert, polski koncert tej formacji odbędzie się 6 czerwca w klubie Sztygarka w Chorzowie. 5 wejściówek na to wydarzenie oddam w dobre ręce. Proszę o list internetowy wysłany pod adresem minimax@polskieradio.pl. W temacie, jak zwykle w temacie tego listu internetowego, tego maila, proszę wpisać hasło, nazwę Southern Avenue lub po prostu dobry zespół bluesowy w Sztygarce. Don't you pass me by. Nobody's gonna love you like I. Give me your heart to ease my mind. I don't trust no other lover to treat you right. Understand your mind. I know you're worth you one of a kind. Just wanna ease your doubts. Be the woman you don't wanna be without. Darling, the world is cruel and no one deserves a king like. W sprawie koncertu amerykańskiej grupy Southern Avenue w klubie Sztygarka w Chorzowie 6 czerwca poproszę Państwa o maile. Będzie losowanie, już widzę, bo mam już kilkanaście zgłoszeń. Możemy się umówić spokojnie do północy. Można maile słać, byle hasło było w temacie Southern Avenue albo dobry zespół bluesowy w Sztygarce. Będzie losowanie po północy wejściówek. Dalej będzie zespół amerykański, ale już znacznie sławniejszy. I są dwa poważne powody, aby zająć się zespołem Toto. Jeden jest koncertowy, a drugi płytowy. Płytowo. Ukazały się oto dzieła zebrane zespołu Toto w postaci solidnego boksu. On nosi tytuł All in the. No taki tytuł troszkę może nie radiowy, ale all in jest ważne, czyli wszystko w, tak jakby w tym boksie. I ten boks zawiera 13 kompaktów, a na nich są wszystkie płyty studyjne po remasteringu, jeden album koncertowy z Japonii i bonusowy album z rarytasami. Jeżeli ja się nie mylę, a chyba się nie mylę, to w ubiegłym roku już takie wydawnictwo było, ale w wersji winylowej albo takiej winylowej i kompaktowej, bardzo drogie. A to teraz chyba jest taka powtórka nieco bardziej budżetowa. Boks z wszystkimi płytami Toto i rarytasami, jednym koncertem w wersji tylko kompaktowej, to już będzie jakaś scena bardziej rozsądna. No skoro są na tym boksie wszystkie płyty studyjne, to jest tam także jedna z moich ulubionych płyt, czyli Tambu. Even when love is cold. I Will Remember to jest druga piosenka na płycie Tambu i to był taki słodziak Toto, no ale na tym albumie są różne klimaty muzyczne i choć to płyta nagrana prawie ćwierć wieku temu, bo w 95 roku, to ona brzmi nadal bardzo, bardzo porządnie. Drugi powód, aby zająć się dziś Toto, jest taki, że zespół znów wybiera się na koncerty do Europy. Początek trasy 40 Trips Around the Sun 13 czerwca w Londynie, a potem występy w Irlandii, Szwecji, Norwegii, Danii i koncert w Polsce. To będzie ich 8 koncert na tej trasie, a więc myślę, że wszystko będzie już doskonale przećwiczone. I ten polski koncert odbędzie się 25 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie. Reprezentacja Minimaxu na to koncertowe wydarzenie może liczyć 10 osób, gdyby Państwo mogli i gdyby Państwo chcieli. Proszę zadzwonić teraz. 2 2 i 7 3. O właśnie, tu się wszystko wydało właściwie. Ta wersja Afryki, której Państwo wysłuchali przed chwilą, mam nadzieję podśpiewując sobie, przytupując, powstała w trakcie nagrania w Łodzi. 25 czerwca 2013 roku odbył się taki koncert, został nagrany i wydany na płycie Live in Poland. Dokładnie 6 lat później, 25 czerwca tego roku w Operze Leśnej w Sopocie, zespół Toto wystąpi ponownie i mam nadzieję, że będzie nie gorzej, że będzie równie dobrze, równie pięknie, że ten ważny utwór pojawi się także w jakiejś solidnie rozwiniętej wersji. Jeszcze chyba negocjacje trwają przez chwilę w sprawie naszej reprezentacji telefonicznie, ale myślę, że to dłużej niż do 23:00, proszę Państwa, nie potrwa. A nam do 23:00 zmieści się jeszcze jedna nieduża piosenka i to jest znów nowa płyta z Wielkiej Brytanii, a wykonawca tej pieśni nazywa się Ben Hemming. I'm feeling holier and not alone. What the world could show me when I'm far from home. Stars above thee cut me to the bone. Somehow I lost the key to this mortal throne. No i tak widzę, proszę Państwa, sygnały przez szybę, że sprawa reprezentacji Minimaxu na czerwcowy koncert Toto w Operze Leśnej została zamknięta w dzisiejszym programie. Nie mówię, że na zawsze, ale na pewno na dziś. A Ben Hemming powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny. Media Expert.